jak na lód. Będę je bolosy, jak na lód. Będę je bolosy, jak na lód. Będę je bolosy, jak na lód. Będę je bolosy. Uchlepi. Uchlepi. Uchlepi.